Hvis nu de her amerikanske klichéer faktisk fortæller sandheden, og vi kommer til at se vores liv passere revy for vores øjne, når vi skal dø, hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Jeg synes, det er et vildt spørgsmål. Men det første, jeg tænker, er helt sikkert et land fra min barndom. Nok noget med min storebror, tror jeg. Det første, jeg tænker, er, man kan jo nok godt zone det ind på et konkret øjeblik, men det var noget, vi gjorde hver fredag. Vi slogs, eller sådan wrestled, i vores forældres seng. Så det passede med, at vi ligesom så Disney-show med vores forældre. Og så plejer der at komme sådan noget, hvad hedder sådan noget, scenen af din, eller grib sangen, eller hvad fanden det nu hed. Sådan noget lignende, som der var ikke nogen af os, der gad se det. Jeg var ikke gammel nok til det. Så hoppede vi ind på vores forældres værelse, og wrestled og slogs til en af os kom til skade. det er helt sikkert det første, jeg tænker på, tror jeg. Fordi det er sådan, på en eller anden måde, tror jeg, har sådan sat scenen lidt for mit liv. En eller anden underlig årsag. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er et kærligt minde. Ja, 100%. Helt sikkert. Sådan et meget, også fordi det var sådan, at det var en tradition. At det er sådan noget af det første, jeg husker, som var sådan en fast ting. Men jeg har ingen idé over, sådan over, hvor lang tid det har stået på. Men jeg husker det som længe. Så fredag aftens rutinen med brydning, det vil du gerne se for dig. Ja, det tænker jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var, da du var barn, Alfie. Nu er du 22 år gammel. Du bor i Hvidovre sammen med din mor. Ja. Til hverdag, der arbejder du ikke, men du er rigtig glad for at lave mad. Det gør du også på din Instagram-profil. Ja. Og så plejer du dine relationer og ses med dine venner. Alt, hvad jeg kan. Hvordan er du endt her? Skal vi bare tage den helt fra starten af? Hvorfor ikke? Men så jeg blev født på Hvidovre Hospital, 99. Vokser op med mine forældre. Mine meget unge forældre. Min mor er 27 år for mig. Så ikke fordi det sådan er frygtelig ungt, men hun fik min bror, da hun var 21. Så jeg boede sammen med dem og min storebror i Hvidovre. Og været meget hjemme med mine forældre og set dem meget og haft det godt, egentlig. Og så bliver mine forældre skilt i 2007, vil jeg sige. Heldigvis en meget fin skilsmisse, så slet ikke noget der. De er stadig mega gode venner. Bliver færdig med folkeskolen, starter på gymnasiet i 2015 og bliver student i 2018. Og så har jeg ikke lavet det store siden. En ting, som godt kan gå mig lidt på nogle gange, men jeg vælger at tro på, at det er fordi, der venter noget rigtig godt lige om hjørnet. Sat sig på. Men nu er der også bare noget til tidspunkt, hvor jeg også godt ved, at man kan ikke hygge sig så længe på den måde, som jeg gør, tror jeg. Hvad har været et øjeblik, hvis du kan beskrive et, som endte med at blive definerende for vejen, dit liv skulle tage? Det har helt sikkert været, da jeg fortalte min mor, at jeg var transkønnet i 2014. Ja. Kan du prøve at sætte scenen for det her øjeblik? Ja. Jeg ligger og kan ikke sove, så klokken har nok været meget nat, altså 3-4 stykker. Og min dårlige døgnrytme, den har jeg arvet fra min mor. Så jeg gætter på, at hun er så vågen og sender hende en sms og spørger, om hun heller ikke kan sove. Og hun skriver, at det kan hun ikke, om vi ikke skal mødes i køkkenet om 30 sekunder til, jeg tror vi varmer noget spaghetti eller et eller andet, og et glas sodavand. Og så sætter vi os derud ved spisebordet og snakker, og jeg har, altså, og det irriterer mig lidt, men jeg har ingen idé om, hvad vi snakker om. Ingen jordisk idé. Men det må have været noget om køn og seksualitet, tror jeg. Eller sådan om, hvem vi er mit bedste bud. For på et eller andet tidspunkt får jeg ligesom sagt til hende, at jeg er en dreng. Jeg aner ikke, hvor jeg skal kigge hen. Jeg kigger bare ned i bordet og siger det. Og der er helt stille, og jeg tænker, shit. Nu, altså, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg ved også godt, at min mor er ikke sådan en, der kunne finde på at blive rasende, eller være skuffet, eller noget som helst. Altså, hun er bare, jeg skal bare være, hvem jeg er. Men, for øjenkontakt med hende, og kan ikke huske, hvad, hun sådan, hvad hendes svar er, men hun smiler. Jeg kan også godt se, at hun er bekymret, men det tror jeg mere på min vej. Altså, fordi hun ved intet om det. Det gør jeg heller ikke selv, egentlig. Kun hvad jeg lige har læst på nettet. Og så snakker vi det igennem, tror jeg, og hun fortæller jo selvfølgelig, at så må vi jo finde ud af, hvad vi skal gøre, og siger hun, måske ikke lige nu, men vi kan jo i morgen tidlig, når vi vågner, så kan vi jo kigge på nogle navne, som vi synes lyder godt, eller som du synes lyder godt, og alt sådan noget, finde ud af, hvordan vi vil fortælle det, og hvem vi vil sige det til, og er der nogen, hun vil have, at hun ringer til. Ja, det er en meget vild snak, tror jeg, og vigtig. At jeg turde gøre det så tidligt, tror jeg. Altså, og hvor gammel var du? Jeg var 14. Ja, det har været sådan noget, det har været i februar 2014. Så jeg er ikke særlig gammel. Og det var jo også en ting, som var sådan lidt, som folk hurtigt, om jeg nu var gammel nok til at kunne tage sådan en beslutning, selvom det jo ikke, for mig er det jo ikke en beslutning. Det er jo bare sådan, det er. Men det har helt sikkert været sådan meget definerende for, hvor jeg er nu. 100%. Når du ligger der og ikke kan sove, ved du godt, du skal sige det til hende? Var det planen? Kom det pludseligt? Hvad er din overvejelse? Ja, jeg tror, jeg sådan i det år fra 2013 til 2014, ligesom har sådan måske hentydet lidt til det. Sådan viste min mor nogle YouTube-videoer, jeg havde set af en transkønnet mand, som havde fået opereret sit bryst. Og sådan, var det ikke, synes du ikke, det er sejt, mor, at man kan det, og sådan nogle ting. Men ellers så ved jeg ikke, om det var sådan en, nu siger jeg det, men det er helt sikkert noget, der har nævet mig længe, og tænkt, at jeg på en eller anden måde skal have det formuleret, fordi nu havde jeg ligesom lært, hvad det var. Det anede jeg ikke før. Og kan du huske, hvad du føler i kroppen, eller hvad der går igennem dit hoved, når I sidder der? Nervøsitet, tror jeg bare egentlig. Altså sådan for, også en lettelse, altså sådan en forløsning, fordi jeg ved, det rigtige at gøre nu. Og så at sige højt. Men jeg er helt sikkert også nervøs. Ikke for sådan for min mors reaktion overhovedet, eller mine forældre. Men bare sådan omverdenen. Jeg anede ikke, hvad der ventede mig. Sådan vidste godt, at her er en gruppe af mennesker, som stikker virkelig meget ud for normen i forhold til, altså i mange menneskers øjne. Så anede ikke, altså kommer jeg pludselig til at være sådan et target, når jeg en eller anden dag skal i byen, bliver sådan en, som folk har lyst til at slå ned, hvis jeg er for åben omkring min kønsidentitet, eller hvordan skal jeg sige det til mine venner over i skolen, og mine lærere, og sådan. Det var virkelig, det var mest det der med, at jeg skulle få fortalt det til folk, fordi det skulle gå op for en, hvor mange mennesker man kender i sit liv. Altså fordi det er nemt nok at tænke, nå, hvis jeg siger det til mine forældre og mine venner, men der er også bekendte, og mine forældres bekendte, og langt ude familierelationer, jeg nærmest aldrig ser, sådan, fordi så er der jo folk, der bare ved, hvem jeg er, gennem min familie eller folk, som jeg lidt stødt på en gang eller to, som jeg kan risikere at støde ind i igen en dag. De skal jo også vide det, hvis jeg gerne vil undgå ligesom at blive miskønnet, eller få sådan, der er nogen, der får sagt det forkerte navn, eller siger hun, eller et eller andet. Det var meget bevidst om, at jeg synes, det var en meget uoverskuelig, sådan et meget uoverskueligt projekt at skulle tage stilling til. Men derfor, du fortalte det til din mor i det øjeblik, den nat. Ja. Så taler jeg om det, og så kan du lige pludselig godt sove? Ja, det kan jeg. Tror jeg. Eller også så ligger jeg bare og tænker. Men jeg har nok fået sovet på et eller andet tidspunkt. Det var en snak, der var nogle timer. Og vi græd også meget. Fordi vi godt vidste, at det var sådan meget overvældende. Og især for min mor. Min mor er sådan en, der googler meget. Altså alt. Hvis hun ikke ved noget om noget, så kan hun ligge søvnløs og bare google afsted. Så jeg er sikker på, at hun har nok ikke sovet. Og det tror jeg faktisk også, hun fortalte mig efter nogle måneder. Hun havde ikke, altså, hun nærmest ikke sovet i meget, meget lang tid, fordi hun skulle vide alt. Altså at vide alt om hormoner og operationer, og hvad kan man gøre, og hvem skal vi kontakte, og hvordan kan hun bedst muligt hjælpe mig, og sådan nogle ting. Hvilket er mega dejligt. Altså det betyder jo bare, at hun vil mig det bedste, men det var også hårdt for hende, tror jeg. Det er der ingen tvivl om. Og så kan jeg huske meget tydeligt, at hun græd rigtig meget, da hun sagde, at hun var meget ked af, at hun vidste min stemme, den vil ændre sig en dag. fordi hun kunne meget godt lide måden, jeg lød. Men den nat blev ligesom starten på resten af dit liv. Uden tvivl. Det føles lidt som sådan en form for fødsel-agtig. Ser det også som sådan en lille fødselsdag, når det er sådan at den tid på året. Alfie, hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, og du selv måtte vælge, hvilket øjeblik skulle det så være? Det er virkelig et spørgsmål, ja. Det er nok det, jeg synes har været aller sværest. At skulle finde et svar på. Hvorfor? Fordi jeg faktisk ikke er sikker. Jeg synes, det er meget svært for mig at finde noget specifikt, og sådan noget meget, meget konkret, som er sådan håndgribeligt. For der er mange ting, jeg gerne vil huskes for. Men nok mest bare hverdagen, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg har sådan et sådan kæmpe behov for at blive husket for et eller andet vildt. Eller sådan at gøre, ikke fordi det ville være super at gøre et eller andet, vinde Nobels fredspris eller et eller andet. Men jeg har slet ikke sådan et behov for sådan virkelig at blive husket for noget specifikt. Jeg tror mest bare, jeg har brug for at blive husket som god. Så hvis hverdagen er et øjeblik, så tror jeg, det er det. Hvad kunne være et godt hverdagsøjeblik? Jeg talte faktisk med min veninde om det i går, at det er sådan meget små ting, men når jeg med min sådan meget, meget tætte vennegruppe, i går mødtes jeg med tre veninder, og drak, nu siger jeg kaffe, jeg drikker ikke kaffe, men sådan et café-date, og spillede brætspil. Og hvorhen? På Vesterbro, i Absalonkirken. Jeg har faktisk ikke været der så meget. Jeg synes godt, der kan blive sådan lidt fritidshjemstemning derinde nogle gange med de der bordtennis og sådan. Der er meget larm. Det er meget stort, og der er mange mennesker. Men vi havde fundet en lille plads op ovenpå, helt inde i et hjørne med nogle lænestole. Og så havde vi hentet varm kakao og Scrabble. Det var det eneste spil, der var nogen af os, der kunne reglerne til. Og så snakkede vi bare. Vi var ikke rigtig så gode til at få spillet Scrabble inden. Det gik ret lang tid mellem, at folk sådan lige kom i tanke om, det var deres tur, fordi snakken bare gik. Og så tog vi hjem til den ene af dem og lavede mad sammen, alle fire. Selvom der overhovedet ikke var plads til os i køkkenet. Så det var nok kun to, der lavede. Det var faktisk, man skulle ikke tro det, men det var ikke mig, der lavede mad. Det kan jeg godt lide at slippe for, når der er andre mennesker. Jeg bliver lidt sådan usikker på min egen skills. Men jeg tror, det er det der med sådan bare sådan helt spontant at sige, så spiser vi noget aftensmad sammen, så handler vi og laver det. At så er jeg meget bevidst om at suge alt til mig. Sådan, jeg har tit sådan en sådan kæmpe taknemmelighedsfølelse, når jeg kigger på mine venner. Sådan, det går tit op for mig, at jeg er landet et virkelig godt sted. I en virkelig, virkelig god vennegruppe, som altid griber mig. Uanset hvad. Uanset hvor højt jeg falder fra, så står de der. Og de er bare gode. Så sådan, det er sådan nogle små hverdagsøjeblikke, hvor det nogle gange lige sådan lyn for en klar himmel. Shit. Jeg har det mega godt. Nu ringer min telefon. Det skal den ikke. Det er sådan nogle små hverdagsøjeblikke, som jeg gerne vil huskes for. Altså sådan. Inden vi begyndte at optage, der talte vi jo lidt om, at du synes, det havde været meget svært at fremhæve nogle øjeblikke. Især fordi det her med, jamen, vi er så unge. Hvordan skal man lige pege på de helt store opnåelser eller accomplishments i ens liv? Men jeg skal jo forsøge at skrive din nekrolog i dag, og der er det jo også typisk, at man fremhæver nogle ting, der ligesom har været store at opnå. Og det kan jo selvfølgelig forstås relativt, men kan du så ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? Jo, det kan jeg godt. Og det, jeg føler, at jeg lå virkelig og tænkte over det går, og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at finde et bedre svar. Ja. Men jeg kan ikke komme udenom, at det var at få hue på og blive student. Beskriv dagen. Det var meget varmt. Det var virkelig, virkelig varmt. Fordi det var 2018. Jeg ved ikke, om du kan huske sommeren 2018. Det virker som en helt anden verden, når man tænker tilbage på det nu. Men det var perfekt. Altså, jeg sådan husker den sommer, som om der var ikke noget regn overhovedet. Det var der nok, fordi vi bor i Danmark. Men jeg skulle op til min sidste eksamen klokken 12, tror jeg, i retorik. ude på Ørestad Gymnasium, hvor jeg gik. Og jeg havde inviteret mine forældre og min bror og min moster og onkel og mine fætre og deres kærester og min bedste veninde til at komme og kigge på mig, få en fjollet lille hue på. Jeg tog tidligt afsted, meget tidligt, ud på skolen, fordi jeg også havde nogle venner og veninder, som blev færdige tidligere på dagen, og kom til sådan, deres forældre sådan, lige at få et glas champagne, hvilket nok ikke var det smarteste, lige inden man skulle ind. Og så kan jeg huske, da jeg sidder inde i, sådan, vi sidder inde i en stor sal og har den der eksamen, og bag min lærer sensor, der er sådan en kæmpe glasrude, altså bare glas, og nogle trapper om bag, som fører op til den legeplads, der er ude bag skolen, hvor folk ligesom stod. Og midt i min eksamen kan jeg se hele min familie gå forbi. Og jeg mister tråden fuldstændig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke engang sige til min lærer. Det er fordi, jeg kan se min mor og far ude på den anden side af glasset. Man går fuldstændig i panik, fordi det lige pludselig rammer mig, at de står derude og venter. Og jeg er dødnervøs for at komme ud og sige, at det går dårligt. Eller selvom jeg er egentlig ret ligeglad. Fordi jeg ved, at uanset hvilken karakter jeg får, så er jeg færdig om 20 minutter. Og så skal jeg. Det skal jeg nok en eller anden dag, men ellers i lang tid skal jeg ikke det her igen. Og så kommer jeg ud til min familie og fortæller dem, at jeg har fået 7. Det var jeg mega glad for. Det havde jeg slet ikke regnet med. Og det, jeg tror bare, sådan, det er sådan en blanding af, at jeg er virkelig, virkelig stolt af mig selv, men jeg kan også se på mine forældre, de er virkelig stolte af mig. Min far, han græder lidt, tror jeg. Så han har sådan lidt tår i øjnene, og sådan, de smiler bare, og de kan næsten, altså helt ivrige efter at give mig den der hue på, og sådan, de havde aftalt at gøre det sammen, og det gjorde de også, men det var meget tydeligt, de ville gerne selv gøre det begge to, sådan. Og de bare, blev bare sådan overdynget af kys og krampen, og fik også bare sådan mundtligt at vide, at de var mega stolte af mig, og at jeg var mega sej, og jeg synes selv, det havde været mega hårdt at gå på gymnasiet. Det havde jeg ikke troet. Jeg havde tænkt, det bliver bare ligesom folkeskolen. Jeg glider lige igennem og laver de ting, jeg har lyst til at lave. Hvis jeg synes noget er kedeligt, så kan det rende mig. Eller sådan lidt sådan laissez-faire tilgang til det. Og så jeg tror bare ikke, jeg var klar på, hvor drænende det egentlig kan være. Og hvor meget man virkelig skal lægge i det for at komme ud på den anden side. Så var jeg mega stolt af mig selv. Og det tror jeg bare ikke, jeg havde troet, jeg ville være, fordi det er sådan en meget almindelig ting, føler jeg. Det er sådan en ting, man hører tit om, at folk bliver studenter og får hue på og færdig med gymnasiet. Og jeg havde da hørt, at man var glad og sådan, men jeg tror ikke, jeg havde forventet, at det ville være en så stor succesoplevelse for mig, som det var. Det var mega dejligt og forløsende at blive færdig og tage ned i vores kolonihave og spise grillmad og fejre det med hele familien. Det var mega dejligt. Og der var du stolt af dig selv? Meget stolt af mig selv, uden tvivl. Sådan lidt som om, at det ikke var mig, der havde gjort det. Jeg følte lidt, at jeg havde snydt på en eller anden måde. Det havde jeg ikke med noget overhovedet. Men alligevel følte jeg, sådan, at det kunne ikke rigtig få det til at passe, at jeg havde gjort det og blevet færdig. Fordi jeg ved gennem hele anden kæm, hvor meget jeg gerne ville ud af det. Jeg gad slet ikke at være der. Men jeg vidste, det var en god idé at have. Det var sjovt. Beskriv en scene fra dit liv, hvor nogen eller noget har haft en indflydelse på dig, eller har efterladt et indtryk. Det første, jeg tænkte på, var en engelsklærer, jeg havde i folkeskolen, som hed Louise. Som i, hvad har det været, måske 7. klasse eller sådan noget, havde bedt os om at skrive en stil om et eller andet i samfundet. Jeg kan egentlig ikke helt huske, hvad det var. Men jeg tror sådan et eller andet om sådan noget teknologi i samfundet, eller sådan udviklingen af sociale medier, eller sådan, hvor meget vi var på vores telefoner og sådan nogle ting. At vi bare skulle skrive vores tanker om det. Så kan jeg huske, da hun har rettet det igennem, at jeg får min stil tilbage og vender papiret om, og så har hun nærmest bare skrevet en roman på den anden side om, hvor dygtig hun synes, jeg var. Og hun hævde mig til side efter timen, og sagde, at hun gerne ville snakke med mig, så blev jeg mega nervøs, fordi det er altid sådan lidt nøjere, når en lærer siger, at jeg skal lige snakke med dig. Men hun roste mig mega meget, og sådan fortalte mig, at hun synes, jeg var virkelig dygtig med ord, og hun oprigtigt nød at læse mine tanker omkring, hvordan jeg så på verden omkring mig. Og det satte sig virkelig i mig, at her var noget, jeg var god til. Jeg var god til at skrive, jeg var god til at formulere mig. Fordi det har virkelig sendt mig i en retning, at så må det jo... Og fordi det er noget, jeg synes er sjovt. Jeg synes, det er virkelig sjovt at lege med ord, skrive og snakke. så det er sådan en vej, jeg nærmest har fulgt lige siden. Valgte at tage journalistiklinjen på gymnasiet, og er meget sådan den vej, jeg har søgt, når jeg har søgt arbejde og sådan nogle ting. Så det satte sig virkelig meget i mig at have en lærer, som så mig. Altså, det havde virkelig stor indflydelse på mig generelt, når jeg vidste, at jeg skulle over og have hende som lærer. Så var jeg meget tryg og meget glad. Så jeg glædede mig til at komme i skole. Jeg elskede at gå i skole i folkeskolen. Ingen idé om hvorfor den dag i dag. På grund af Louise. På grund af Louise, blandt andet, uden tvivl, hende jeg var allergladest for, men vi havde nogle rigtig gode lærere generelt. Jeg følte mig meget heldig. Men ja, hun var virkelig god generelt til sådan at tage mig alvorligt, tage alle alvorligt, og hun lyttede meget til os, og var på bølgelængde med os, men trods, hun var også meget ung. Altså, i de små klasser havde vi haft hende som vikar, så vi kendte hende godt, da vi fik hende som engelsklærer i 6. og 7. klasse. Så du kan stadig huske den dag? Ja, meget tydeligt. Ja, det har virkelig sat sig i mig. Og sådan noget, jeg er meget, meget taknemmelig for, fordi hun kunne sagtens bare have skrevet, den er til et 12-tal, super fint, ligesom alle de andre gjorde. Og har tænkt de tanker, hun gjorde, men jeg tror, hun vidste, at det var vigtigt, at jeg fik det at vide. Kan du huske, hvad der stod? Det eneste, jeg kan huske, er, at hun havde fordybet sig meget i min stil. Altså, hun følte, det var lidt som at læse en bog. Altså, sådan, hun havde ikke lyst til, at det skulle slutte. Og det tror jeg ikke, den har været særlig langt. Det har nok været en tids penge eller sådan noget. Fordi man skrev jo ikke rigtig så meget dengang. Men ja, det var sådan noget lignende med, at hun oprigtigt synes, det var dejligt at læse, og at hun synes, mit syn på verden var meget fint. Og hun har også sidenhen været rigtig god til at rose mig, hvis jeg har skrevet længere ting på Instagram, eller i et praktikforløb, jeg var i gymnasiet, hvor jeg skrev en artikel for Vice, som hun også skrev til mig, at hun var mega stolt af mig at se, hvor langt jeg var kommet, og var mega glad for at have fulgt mig fra starten af. Så der er ingen tvivl om, at hun... Det var meget tydeligt for mig at mærke, at hun mente det. Jeg tror, det var sådan det, der betød meget for mig, fordi 10-tal og 12-tal og den slags, det er bare tal et eller andet sted. De er dejlige at få i sekundet, men jeg glemmer det hurtigt igen, fordi nej, det var bare en karakter, og nu skal jeg lave den næste opgave. Men det her, det satte sig i mig, at der var nogen, der så, at jeg var god til noget, som jeg egentlig også godt selv kunne mærke, at jeg synes, jeg var god til. Så det var fedt at få bekræftet. Så fortæl om et øjeblik, hvor du tror, at det er dig, der har gjort det her indtryk på nogen eller på noget. Ja, det er fandme svært. Jeg er sikker på, at der nok er et eller andet derude, men det er ikke noget, jeg sådan på den måde kan huske, at der er nogen, der har sagt, det her gjorde et eller andet for mig eller sådan. Så skal det være, når jeg skriver ting på Instagram for eksempel om mig selv og om mit liv, at der har jeg helt sikkert en tro på, at det gør noget ved nogen et eller andet sted derude. Hvad har du for eksempel skrevet? Blandt andet om, da jeg sprang ud over for min mor, og hvordan det har været sidenhen, og skrevet om sådan seksuel undervisning, og skrevet om min venindegruppe, og sådan lidt forskellige ting i mit liv, som jeg tænker meget over, og som jeg synes er vigtige, eller som jeg har lyst til at dele ud af. At der har jeg i hvert fald en eller anden idé om, at det er sådan, det runger et eller andet sted derude. Det sender et eller andet form for echo ud, som nogen hører. I hvert fald ud fra den respons, jeg får. Vil du læse et af dem op? Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Se om jeg kan finde et. Så kan jeg se, hvem der har ringet til mig. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad med. Hemmeligt nummer. Men ikke et nummer, jeg kender, så skal man på krak og sådan noget. Nej, du skal på MobilePay. Nå ja, det er faktisk et sygt smart trick. Det er meget bedre. Jamen, jeg er kommet lidt fra det, fordi jeg engang kom til at sende en krone. Man skal jo lige nå tage stille. Jeg elsker det altid en krone. Ja, fordi jeg skal ikke... Man skriver altid en krone. Jamen, altså, skal ikke risikere noget. Men nej. Så kom jeg til at sende den, og det var også bare sådan lidt... ikke sådan super... Det er en super meget godt. Mærkelig ting at modtage. Ja. En krone for et hemmeligt nummer. Love it. Jamen, jeg kan læse det seneste højt. Som faktisk handler om, at der var, det var, hvad siger man, 8 års jubilæum, fra da jeg fortalte min mor, at jeg var transkønnet. Eller er transkønnet. Der har jeg skrevet: forleden dag kiggede jeg i min kalender og kunne først ikke forstå, hvorfor der var en lille prik under i dag, den 11. februar. Så trykkede jeg på datoen, som mindede mig om, at jeg for præcis 8 år siden sad i køkkenet om natten med min mor og fortalte hende, at jeg er transkønnet. Transkønnet. Et ord, jeg næsten lige havde lært i en YouTube-video, men en følelse, som så absolut ikke var ny. Samtalen med min mor husker jeg kun i små bidder. Egentlig husker jeg slet ikke, hvordan jeg helt konkret fik det sagt. Jeg ved kun, at jeg skyllede nervøsiteten ned med et glas squash, og at mine ord blev grebet. 14-årig mig anede ikke, hvad der ventede forude. Alligevel var jeg på ingen måde tvivl om min beslutning, og her er der altså kun tale om én beslutning, at sige det højt. For mit køn har aldrig været en beslutning, og var aldrig en beslutning. For hvorfor skulle man i en alder af 14 tage en beslutning om at skulle igennem utallige hospitalsbesøg, undersøgelser, scanninger, blodprøver, IQ-test og ret mig røven? For ikke også at nævne, at det at være transkønnet på daværende tidspunkt stadig var betegnet som en psykisk lidelse. Adskillige af mine behandlere plejede at være helt forbløffet over at have en patient, som rent faktisk havde lyst til at leve, og som var glad og havde venner og var god i skolen og kom fra en sund familie, fordi det var de slet ikke vant til. Men selvom jeg havde det godt, så gjorde deres reaktioner, at jeg pludselig blev bekymret for, at der var noget galt med mig, fordi der ikke var noget galt. For hvad hvis jeg bare ikke havde opdaget det nu, eller hvis jeg en eller anden dag vågnede og pludselig var ulykkelig? Virkelig en underlig følelse at være bekymret over, ikke at have noget at være bekymret over. For i virkeligheden er det jo et kæmpe privilegie, som jeg fortsat minder mig selv om at sætte pris på. Jeg siger ikke, at systemet er blevet fejlfrit siden dengang, eller at der ikke stadig er en masse transkønnede, som ikke får den rette hjælp. Men det varmer nu alligevel mit lille hjerte at vide, at der måske sidder en 14-årig derude et sted, som ikke længere skal nøjes med en gammel YouTube-video med nære info om transkønnethed, og som ikke skal bladre til side 57 i sin Google-søgning for at finde bare den mindste smule form for repræsentation, men blot kan tænde fjernsynet, eller gå på Netflix, eller kigge ud af vinduet. 8 år. Det føles som om, at det altid har været sådan her. Måske det er, fordi det egentlig også altid har været sådan her. Jeg har altid været Alfie. De første 14 år af mit liv var der bare ikke andre end mig, der kendte ham. Og selvom jeg på baggrund af 99 af mine børnebilleder tænker, at der ikke har hersket særlig meget tvivl om, at mine forældre havde fået endnu en søn. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ville med den her lange tekst. Måske bare fejre mig selv og minde mig selv om, hvor fucking fedt det er at være den, man er. Og hvor vigtigt det er at stå ved sig selv og skabe sin egen lykke. For lykken ligger ikke og gemmer sig et andet sted, hvor du lige har glemt at kigge, uanset hvor gajolpakkeagtigt det så end måtte lyde. Tak. Selv tak. Og hvad mødte du af respons på det opslag? Folk synes, jeg skrev meget godt. Og det er selvfølgelig også svært, fordi det, jeg tror ikke, der var sådan andre transkønnede i kommentarsporet. Men jeg har stødt på folk i byen, som har hævet fat i mig og sagt, at de synes, det er nogle fede ting, jeg skriver, og de kan ikke genkende til nogle af de ting, jeg skriver. Og det er nok det eneste, der gør, at jeg har lyst til at fortsætte med det. At jeg ved, at også fordi jeg selv synes, det er sjovt. Men det er mega dejligt at vide, at man, om det er så bare en lille forskel, eller om det er at få folk til at grine lidt, eller smile, eller blive rørt, bare et par minutter i løbet af deres dag, en gang i ny og næ, så synes jeg, det er nok. Fortæl om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt lykke. Det kan godt være, det måske lyder lidt mærkeligt, men den allerførste aften på Roskilde Festival 2018, var en sådan helt absurd lykkefølelse. Sådan en kæmpe lykkeros. Tror jeg, fordi for det første var jeg blevet student om mandagen. Så allerede der, pissegod start på ugen. Og så bare en helt student derude med sjov og ballade og gang i den. Og så ud og køre vogntur om fredagen. Og så lande på Roskilde lørdag eftermiddag. Og bare vide, at nu er der bare endnu en uge med altså kun god stemning. Og intet jeg skal tage stilling til andet end om jeg kan overskue og løbe op til det næste koncert, eller om jeg har lyst til at blive siddende og drikke mig mere fuld. Det var sådan helt, det var sådan, ja, endnu en af de der øjeblikke, hvor jeg var meget opmærksom på, hvor godt jeg havde det, og virkelig bare skulle være i det. Altså jo, alt andet var lige meget. Så det, hvis der var et eller andet, så kunne jeg, det kunne jeg tage mig på den anden side af Roskilde. Og hvordan så det her øjeblik af lykke ud? Jamen, vi var egentlig en ret stor camp, der skulle bo sammen. Og vi havde været så heldige at få booket en plads på forhånd. Så vi skulle slet ikke løbe og alt det der. Det har vi prøvet før, og det er aldrig gået godt. Så vi skulle egentlig bare komme lidt, som det passede os. Der var en plads reserveret til os, og der var bare nogen, der skulle komme inden klokken 16 eller sådan et eller andet, tror jeg, 18, sådan noget lignende. Og fordi der var så mange, der skulle til en masse studenterfester og vognkørselshalløje, så var vi kun tre, der kunne komme og lige smide vores ting, og så ville de andre komme sådan lidt drystende i løbet af ugen. Så var mig og mine to bedste veninder fra min gymnasieklasse, som først havde siddet ude på parkeringspladsen, på alle vores ølrammer, for vi kunne ikke helt overskue, skulle bære alle vores ting ind, og solen skinnede, og vi sad egentlig sådan, vi sad sgu egentlig meget godt, indtil der kom en vagt og sagde, at nu lukker de altså parkeringspladsen, så nu skulle vi til at komme afsted. Så de sender mig ind for at finde den der plads først, og kan ikke finde den. Jeg aner ikke, hvor den er. Jeg løber rundt til alle og siger, at der er nogen, der ved, hvor det her er, og der er ingen, der aner, hvor det er, men folk er skidesøde, og allerede der kan jeg bare mærke, sådan, det bliver en god uge, altså fordi... Jeg har jo egentlig bare spurgt om vej til, og de kunne bare sige, nej, vi ved ikke, hvor det ligger. Men alle var jo bare, nej, men sid her, og så slå dig ned her, og så giver vi en øl. Så, jamen, det kan vi, det ser vi lige på scenen, så vi skal lige finde vores plads. Vi finder den, og får slået vores telte op. Og så har vi en tradition, der hedder, at hvert år, hver aften, den første aften, når vi har fået sat vores telt op, og det har vi altså fået gjort meget sent, fordi vi ved ikke, det går helvede til hvert år. Det er aldrig sådan noget med, vi har prøvet en gang, hvor solen stadig skinnede, da vi fik sat vores camp op. Men det er, at vi går op til, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den madbod, der ligger tættest på os, som sælger indisk mad. Og så skal vi op og have butter chicken, og så skal vi spise den i vores camp og drikke øl. Men vi går så, som regel altid tidlig i seng første aften. Det gør vi ikke her, så vidt jeg husker. Vi lader os ind i det ene telt og spise butter chicken, for det regnede lidt faktisk. Det var meget, meget varmt. Lå bare derinde og spiste butter chicken og grinede helt vildt meget. Det lyder meget lummert. Meget lummert. Overhovedet på den måde, men sådan bare meget, ja, meget, meget varmt og sådan fugtigt. Og så med sådan stærk butter chicken, så man begynder også at svede lidt inden det der lille bitte telt. Og sådan. Men det var sgu meget hyggeligt alligevel. Og sådan, jeg vidste bare, at det bliver bare en hel uge kun med sådan nogle her øjeblikke, hvor vi bare skal gøre lige, hvad der passer os. Spise lige, hvad vi har lyst til, og drikke, hvad vi har lyst til, sove, når vi vil og når vi ikke vil. Det var sådan helt skørt at være færdig med skolen og være på festival og bare vide, at nu er det bare sommer, nu er det bare sommerferie. Og vi kan egentlig selv bestemme, hvor langt vi vil have den sommerferie skal være, fordi der er ikke noget i august, der hedder, så starter skolen igen, medmindre det er noget, vi selv har valgt. Det synes jeg var sådan en rar følelse at tænke, at jeg har ferie lige så længe jeg har lyst. Det synes jeg var sådan, det var der noget betryggende over. Bare være ung. Ung og lykkelig. Ja, og ikke skulle stå til ansvar for noget som helst andet end sig selv. Det synes jeg var mega fedt. For at skabe lidt yin og yang balance i din fortælling og i din nekrolog, mm-hmm. kunne jeg også godt tænke mig at have noget af det lidt mere sørgeligere med. Mm. Og jeg vil derfor bede dig om at beskrive et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt sorg. Ja, det er jo et kæmpe privilegium at kunne sige, at det var svært at finde et øjeblik. Og det er ikke, fordi jeg ikke er ked af det nogle gange, det er jeg. Men jeg tror, det som sådan er det første, jeg tænker på, det er min forældres skilsmisse. Og det var egentlig ikke engang, fordi den sådan var tough på den måde, eller hård og... Jeg skal selvfølgelig ikke kunne tale på deres vejen. Jeg tror, at man vil blive overrasket over, hvor meget der sker bag kulisserne, når man er barn. Men for mig og min bror, var det egentlig fint. Altså selvfølgelig hårdt. Det er jo altid, man ønsker jo som barn, at ens forældre er sammen for evigt, og man bare er en kernefamilie. Men det, ja, det er nok det øjeblik, hvor de fortæller os, at de ikke er sammen med jer. Jeg kan huske, at det er sommer i 2007. Jeg vil have, det skal være 2007. Det tror jeg også, det er. Så jeg har været 8. Og vi bor i vores kolonihavehus. Vi har et kolonihavehus 10 minutter fra vores lejlighed, også i Hvidovre, hvor vi hvert år har boet. Jeg tror mine forældre købte det i 2001 måske. Så hver sommer så har vi flyttet alle vores ting derned og været over hele sommeren. Jeg kan huske, at jeg sidder inde i stuen sammen med min storebror i sofaen, og det er solskinsvejr, så vi har sådan døren åben ud til haven, og vi sidder og ser Svampebob, kan jeg huske. Og så kommer vores forældre ind. De har ligesom taget en stol hver inden for spisestuen, taget en spisebordstol, som de sådan sætter ved siden af sofaen og sætter os ned og kigger på os og siger, at de lige skal snakke med os. Og de slukker tv'et. Og det første, jeg kan ikke huske, om det her er noget, jeg tænker, eller om det er noget, jeg siger højt. Men jeg tror faktisk, jeg siger det, at vi sidder lige og ser Svampebob. Altså, det kan de jo ikke bare lige slukke for. Altså, fordi vi er lige midt i noget. Vi sidder lige og ser det. Det var et ret godt afsnit. Fordi jeg har jo ikke sådan lige fanget. Enten så har mine forældre været virkelig, virkelig gode til at skjule deres følelser, eller også så har jeg bare elendigt til at læse ansigtsudtryk, fordi jeg kunne overhovedet ikke regne ud, der var noget galt. Og de siger, fortæller sådan, at det er faktisk ret vigtigt. Og så tænker jeg, og jeg ved ikke, min første tanke er, igen, det der med ansigtsudtryk, måske er rigtig dårligt til det. Min første tanke er, yes, de fortæller os, at vi skal ud at rejse. Nej. De har 100%, de har booket en afbudsrejse, eller sådan, fordi det er sådan noget, de godt kunne finde på nogle gange, komme ind og sige, pak jeres kufferter, vi flyver i morgen tidlig. Vi har fundet en eller anden mega billig afbudsrejse, det gør vi. Så jeg tænkte, yes, nu sker der noget. Nu er det fandme sommer. Og så siger min mor, at far, jeg skal ikke være sammen mere. Altså, jeg fryser bare. Altså, sådan, jeg tror ikke, jeg husker det ikke, som om jeg græder sådan udenpå, kun indvendigt. Og de fortæller det jo på en mega fin måde, at de stadigvæk elsker hinanden og holder af hinanden, og de er gode venner, men at det er bare, kærligheden var der ikke på samme måde længere, så nu skulle de ikke bo sammen længere, og de skulle ikke være gift, og de skulle ikke være kærester. Og jeg bare husker, mine tanker, de flyver bare. Hvor skal vi bo, og hvem skal vi, og hvordan gør vi det her, og hvad med vores kæledyr, og hvad med mig og min bror, skal vi bo sammen, og hvordan, så jeg kunne slet ikke få det til at give mening, hvordan vi skulle få det hele til at hænge sammen. Og så kan jeg huske, mine forældre sådan, først spørger min bror, hvordan han har det med det, og fordi han er 6 år ældre end mig, så han har været 14 på det her tidspunkt. Så han har jo lidt mere sådan forståelse for, hvad det er, der foregår, og lidt mere sådan, han er lidt bedre til at sætte ord på det. For jeg husker, han formulerer det sådan meget fornuftigt, at han får sagt et eller andet med, at han godt forstår deres beslutninger. Han selvfølgelig synes, det er ærgerligt, men at han synes, det er godt, at de altså, lytter til dem selv. Så noget lignende i hvert fald. For jeg husker, jeg tænker, hvordan fanden kan du finde de ord frem lige nu? Fordi jeg sådan, tror ikke, jeg har sådan en følelse af sådan, at være sådan grødkvalt, fordi jeg prøver ikke at græde, fordi min bror ikke græder. Så tænker jeg, så det er måske bare ikke noget, man gør. Og sådan, så jeg vil heller ikke have mine forældre, tror jeg er mere ked af det, end jeg er. For jeg er jo ikke sur på dem, eller sådan skuffet, eller vred, eller noget. Jeg er bare sådan ked af det. Og så kigger de på mig og spørger, hvordan jeg har det. Jeg husker det, som om jeg bare nikker og siger, jeg synes det samme. Det synes jeg ikke. men det var det, jeg synes, det var godt, det han sagde, så jeg havde lyst til, at det også skulle være det, jeg sagde. Men ja, det var, jeg tror, det var sådan en vild følelse at være 8 år gammel, og pludselig skulle sidde, at det første, der rammer mig, er ikke engang tristhed over, at mine forældre ikke er sammen mere, men det første, jeg begynder at tænke, er, jeg tænker i de praktiske baner, med hvordan vi nu skal fordele lejligheder, og skal jeg så bo lidt hos den ene og den anden, og fordi jeg havde jo mange venner, hvis forældre også var skilt, så det var ikke, fordi det var noget nyt for mig. Jeg vidste, det var en ting, som skete for mange, og det sagtens skulle fungere. Men jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Så selvom det jo fungerer nu, at du er blevet ældre, og måske i virkeligheden godt kan formulere det nu, som ja, din bror gjorde dengang, så var det alligevel sorg i mm-hmm. det øjeblik. Ja, ja, fordi det, jeg har altid haft et ret klart billede af, at sådan udefra set, at vi var en kernefamilie. Eller det troede jeg, vi var. Sådan, når mine venner spurgte mig, hvordan vi gjorde ting i min familie, så var jeg meget stolt af, sådan, hvordan alting fungerede. At vi var bare gode. Vi var bare ligesom de der familier, man så på film. Så det er sådan en. Og sådan tror jeg, der er mange unge mennesker, der har det, når man pludselig bliver teenager, og man får alle familiehemmelighederne, og finde ud af, hvad der rent faktisk er sket, når man har kommet i seng klokken 19, og sådan nogle ting. Jeg var sådan, what? Hvad? Det kan slet ikke få det til at passe, at der er sket så mange ting, og mine forældre sådan, der har aldrig, og det lyder som en kæmpe stor løgn, men vi har aldrig nogensinde skændtes hjemme hos os. Der har aldrig været nogen, der har råbt af hinanden, der har aldrig været nogensinde nogen, der har skændtes eller bandet af hinanden, fordi det var bare sådan meget klart, at i vores hjem var der respekt. Og man talte ordentligt til hinanden, og man gik til hinanden, hvis der var noget, og så på en pæn måde. Man må godt bande, bare ikke af hinanden. Så at finde ud af, at mine forældre har haft skænderier, kunne slet ikke forstå. Sådan, hvornår? Hvis det har været, når du har sovet. Eller hvis de ikke har været hjemme, eller et eller andet. Ikke at jeg tror, at det sådan har været voldsomt på den måde overhovedet, men sådan, det er bare mega mærkeligt at finde ud af, at ens forældre, som man bare troede var stadig dansede rundt på en lyserød sky så mange år senere, ikke rigtig gjorde det alligevel. Det synes jeg var sådan lidt underligt. Og sådan, det gjorde, at jeg var nødt til sådan at skabe et eller andet nyt billede af, hvem jeg troede min familie var. Og det er måske egentlig meget godt, tror jeg. Stadigvæk at have den der barnetro på en eller anden måde i, at det hele bare er godt. Altså, det skal børn have lov til at have. Og det var ikke, fordi den forsvandt der, men der blev lige taget en sådan lille fli af den måske. Men selvfølgelig, som man bliver ældre, så forstår man jo kærlighed på en helt anden måde. Forstår, at den ikke altid fungerer, selvom man gerne vil have, at den skal. Så ja, det tror jeg, det må være det. Det sidste øjeblik fra dit liv, jeg vil bede dig om at beskrive, det er et øjeblik, du fortryder. Ja. Som udgangspunkt er jeg meget stor tilhænger af ikke at fortryde ting. Men der er et øjeblik, som en sjældent gang sådan lige popper op i mit hoved og tænker, det var fandme dumt. Og langt over grænsen. Der var 15, og var sammen med min første kæreste. Vi var sammen i et halvt år på det tidspunkt. Jeg tror, vi var nået til et punkt, hvor vores forhold måske gik sådan helt som det skulle. Meget fra hendes side. At igen, det der med kærligheden, den bare ikke er der. Den kan jo forsvinde når som helst. Og det var den. Så vi besluttede os for at holde en pause på sådan noget, en uges tid eller sådan noget. Bare lige for at se, om det gjorde et eller andet. Hvor vi ligesom aftalte ingen kontakt og ingen sms'er og snapchats og instagrams og hvad der nu ellers er. Intet af det. Og det gik jeg med til at tænke, det lød fint. Og så havde vi aftalt, at på den anden side det, der skulle vi ligesom mødes og snakke. Og der går ikke engang et døgn. Så kan jeg ikke holde ud. Men jeg ved også godt, at jeg ikke kan skrive til hende, men jeg har brug for, og jeg kan mærke, at sådan, jeg er ved at falde fra hinanden. Jeg kan ikke gå i skole, jeg kan ikke finde ud af at koncentrere mig om ting, jeg kan ikke spise noget. Jeg har brug for at vide, om hun har tænkt sig at gå fra mig. Og så gør jeg noget, som jeg egentlig også på det tidspunkt godt ved, at man virkelig, virkelig ikke må. Jeg logger ind på hendes Facebook, fordi jeg kan koden. Det er på min egen computer, tror jeg, hjemme på mit værelse, at jeg logger ind. Og jeg ved egentlig også godt allerede, da jeg gør det, at det er en rigtig dårlig idé. Det føles forkert. Det føles forkert. Det er sekund, jeg har trykket log ind. Men nu har jeg gjort det. Og så tjekker jeg hendes den seneste beskeder med en af hendes venner. Hvor hun jo ligesom har skrevet om, at nu er vi på pause, og hvad skal hun gøre, og sådan nogle ting. Og det eneste, jeg sådan egentlig læser i den besked, fordi det er den sidste besked, hun sender til ham, er noget hen af, jeg tror, du har ret. Jeg skal slå op med ham. Og så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg ved også godt, at jeg kan ikke vente en uge på at få det at vide, når jeg ved, det er det, jeg skal have at vide. Så jeg skriver til hende, eller ringer til hende. Jeg tror, jeg skriver. Lige efter? Næsten lige efter. Jeg er hjemme hos min far på det tidspunkt. Og han er hjemme. Jeg sidder inde i stuen. Så skriver jeg til hende. Og undskylder mange gange. Siger, jeg er virkelig, virkelig ked af det, men jeg har læst dine beskeder. Og jeg ved, du tænker at slå op med mig. Jeg har brug for, at vi mødes nu. Og får det overstået. Eller snakker. Eller ikke får det overstået. Fordi jeg vil jo helst have, at jeg på en eller anden måde kan komme på en eller anden mega fix sætning, som bare løser det hele. Og jeg kan faktisk ikke huske sådan hendes reaktion på det. Jeg ved, at hun bliver sur. Det forstår jeg altså vanvittigt godt. Det er jo den største krænkelse af privatlivet. At læse andre folks beskeder. Hun har fået lov. Og sådan, jeg kan huske, at jeg havde så ondt i maven over at skulle sige det, fordi jeg synes, det var så pinligt, og jeg flårede mig over at have gjort det, fordi det ligner overhovedet ikke mig at sådan snage andre folks ting. Og slet ikke min kærestes, fordi altså, jeg måtte jo bare stole på, at det nok skulle gå, eller sådan, det ved jeg ikke. Og så går jeg ud på toilettet hjemme hos min far og hulker, og sådan prøver sådan at tørre tårerne væk, fordi jeg har aldrig sådan snakket mega meget om følelser med min far. Ikke fordi vi ikke kan, men det har bare været sådan en ting, jeg har gjort med min mor. Og så går jeg ind til ham i stuen, sådan helt sådan bæverne mund. Jeg går lige hjem til mor. Og han siger, jamen, jeg skulle bare lige snakke med hende. Og så han kan jo godt se, at der er noget galt. Så han siger, sæt dig lige ned. Hvad sker der? Så siger, det er bare, det går dårligt, og det her er sket, og jeg skal bare lige snakke med mor om det. Og så kan jeg godt sige, at han godt ved sådan. Så siger han, ja, tag hjem til mor. Den løser hun. Så jeg ringer til min mor og siger, at jeg bliver nødt til at komme derhjem. Og hun har en veninde på besøg. Og det kan jeg slet ikke overskue, men jeg bliver nødt til at tage derhjem. Og sidder bare græder mellem hende og hendes veninde i sofaen. Og siger, hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg sige, og hvordan skal jeg fikse det her. Men ja, det er virkelig en ting, jeg fortrød meget. Og skulle overtræde den grænse hos et menneske, som jeg elskede så højt, og som jeg egentlig jo også stolede på. At jeg havde et behov for at kigge i hendes beskeder. Det har jeg ikke gjort siden. Det kommer jeg aldrig til at gøre igen. Ikke uden at få lov i hvert fald. Og Alfie, hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Det synes jeg. Ja, det føler jeg, at jeg har. Jeg vil selvfølgelig være ærgerlig. Der er stadig nogle ting endnu, som jeg satser på at nå, inden det er slut. Jeg satser på, at der er lang tid nu. Men skulle man være så uheldig, så synes jeg, at det er gået ret godt, egentlig. Men måske var jeg ked af, at jeg ikke lige har fået set den nye Batman, der er kommet i biografen. Det vil jeg fandme gerne se. Og så ville jeg helt sikkert også være ked af, at ikke har fået børn. Men ellers, stor tilfredshed. Samme her. Nå, Alfie, yep. Vi har lige fået lavet en analyse af, hvorfor løvens hule ikke er lige så godt, som det engang har været. Og lige inden da, der fik jeg skrevet udkastet til, hvordan dit mindeord kunne lyde, hvis nu du skulle dø i morgen. Jeg har skrevet det her på min computer, og jeg vil egentlig høre dig, om du havde lyst til at læse det op. Jeg tror, jeg er med til at lytte, faktisk. Ja? Så er jeg sikker på, at jeg får det hele med. Okay. Hvis du havde lyst til at læse det højt for mig. Ja. Alfie er i dag afgået ved døden. Pis. Han blev født på Hvidovre Hospital og voksede op i samme by. Men selvom han blev født på Hvidovre Hospital i 99, så føles det som om, at han sådan rigtig blev født i hans mors køkken, da han var 14 år gammel, midt om natten over et glas squash, da han fortalte hende, at han var og altid har været en mand. Han oplevede sit livs sorg i en kolonihave en sommer allerede som 8-årig. Han troede, han skulle have en god nyhed om ferie, men i stedet fortalte hans forældre ham, at de skulle skilles. TV'et med Svampebob Firkant blev slukket, og det samme blev hans drøm om at have en kernefamilie som dem, han havde set på film. Han nikkede og løg og sagde, at han havde det fint, også selvom at det gjorde ondt, og han allerede der bekymrede sig om logistikken af deres kæledyr. Han blev præget af sin engelsklærer i folkeskolen, Louise, som gav ham ros for sin stil, da han troede, at han faktisk skulle have en skideball. Det var ikke lige så nemt at gå i gymnasiet, som det var at gå i folkeskolen. Derfor var Alfie også allermest stolt af at have opnået at få sin studenterhue på hovedet, placeret lige der af hans ivrige mor og sin far med våde øjne på Ørestad Gymnasium. Det var hans livs perfekte og regnløse sommer. Han fandt lykke og glæde i sine rutiner. Ritualer er vigtige, som at bryde med sin bror efter Disney-show hver fredag i deres forældres soveværelse, eller traditionen med sine bedste venner om altid at spise butter chicken fra den faste food truck på den første aften på Roskilde Festival. Han ville gerne have, at sit liv blev husket som Dan Tyrells mest kendte digt, Hyldst til hverdagen. For mest af alt elskede han hverdagens små øjeblikke. At stå lidt for mange venner i et lidt for lille køkken, eller helt at glemme at spille Scrabble i et hjørne af Absalonkirken, fordi samtalen, de havde gang i, var for spændende. Alfie gjorde et indtryk med sine Instagram-skriverier om sine oplevelser som menneske og som mand i denne verden, og det var nok for ham at være om end et lille, relaterbart pusterum i feedet, når folk scrollede igennem. Selvom han levede efter mantraet om no regrets, var der alligevel en lille fortrydelse, der stadig nagede som en småsten i skoen en gang imellem. Et af de uofficielle 10 bud er, at man aldrig må læse nogens dagbog. Damn right. Det bud brød han nærmest, da han loggede ind på sin kærestes Facebook og læste sig til, at hun ville gå fra ham. Det græd han over til sin mor og hendes veninde i en sofa. Men Alfie var tilfreds med sit liv og sine relationer, som han plejede så meget som muligt. Han huskede at være bevidst om, at han var i de gode øjeblikke, mens han var i dem. Men han ville altså gerne have nået at få børn og se den nye Batman. Ja. Wow. Det... Hvordan føles det? At høre sin egen nekrolog? Overvældende på en eller anden måde. Meget rørende. Bedre end jeg selv kunne have formuleret det. Føles det som din fortælling? Det synes jeg. Jeg tror det lyder mere som mig end noget andet. Jeg vil ikke være i tvivl, hvis der ikke var navn på. Jeg tror ikke der er nogen der kender mig vil være. Det er meget tilfreds med. Ja. Der er ikke noget, der mangler? Nej, det synes jeg ikke. Det føler jeg føler egentlig, at vi er kommet godt rundt om det hele. Fået nævnt alt. Et eller andet sted, som betyder noget for mig. Ja, jeg er ret glad for, at jeg fik det med børn med. Det er min største drøm. Det er jeg ret glad for. Men ja, jeg føler, det er velformuleret, og det... af mig. Jeg kan godt se mig selv i det. Så jeg håber, det er det, folk tænker og husker. Så hvis nu du skulle dø i morgen, og det var det her, der blev bragt, så ville det være okay? Det ville det. Mere end okay. Men 7-13, knock on wood og alt det der. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.